خو چې کله دی مشاهده د هر څوک کی کله چې هر څه دی په خپلو سترګو باندې ویني نو الله تعالی وایي دی به بیا زما د رحمت نه ناامید وي او اولئک اور دا کسان لهم عذاب الیم دوی د پاره عذاب درناک دی. دا د حضرت ابراهیم علیه السلام تقریر خپل امت ته تفصیلا تقریر ورته بیان کړ او هر څه ورته وویل اوس هغه څه جواب ورکړي اما کان جواب قومی نو پکار خدا و چې دې واس په دی باندې اثر کړی دومره بهترین واز اما کان جواب قومی نو جواب د قوم د حضرت ابراهیم علیه السلام الا مگر دا ان قالو جوه اغه او قتلوه من کئ دل را چې خلاص شوته نه غور ورته هغه ورته سمره نصیحت کوي خیر خواهی کوي د دې د فائدې لپاره او مخ دې دی لکه لری کله لری کوي تاسو کې لاس وته مړی کوي او حرقوه او یا کم از کم اوس زوی دل را یعنی سامان د سوزول د جوړ کوي لرګي مر ګراله کندانو کنه پای کور بل کې وی سوزوي دا غار ته بیان کیږي دی دغه چې يرورا دلته هم داسې باغیان وي چې ته ورته د نصیحت خبره کوي د خیر خواهی خبره وکړي او یله کله لري کله مخنه دارا ته سمولا جوړ شوی دی مخنه لري کا نو ته ورته خیر خبره کوي فاطم بختان خو چې دی شیطان په سټ سواری هغه ستا خبره چرته مني فانجاه الله بچ کړه الله تعالی من النار دور نه خو ورته ورزو سلوي خرځي تیرې کړې الله تعالی دور نه مکمل بچ کړه ان فی ذلک بشک پدی کلا آیات خامخا غن دلائل لی لقوم دا قوم د پاره یؤمنون چې یقین کوي غن دلائل کوم دی یو خدای چې ګوره پدی سره ثابت شو چې الله تعالی قادر دی دی خو ورته ورزو خو چا بچ کړه الله تعالی بچ کړه دا الله تبارک وتعالى قدرت معلوم شو او دیمه پکې دادا چې ګوره دا حضرت ابراهیم علیه السلام نبوت معلوم شو چې دا عظیم شان پیغمبر دی دی خو خپل وکړه کنه او د کافرانو د کفر هغه شرک هغه بتلانو معلوم شو کفر شرک باطل دی ورنه دی څومره کارونه کړي په کارداري چې ابراهیم علیه السلام او دریمه خبره دا شوه چې ګوره د دې اور اثر ګوره دا ذاتی نه دی که الله تعالی په دې کې د سیزلو دا طاقت واچي خدای به دا کار کوي او که سیزلو طاقت پکې الله نه چي بیا اور هم ګوره سیزل نشي کولی دا د آیاتنا دلائل دی. وقال اواز کبیر و حضرت ابراهیم علیه السلام یې دا خبره کړې وه انما تخصتم بشک هغه خدایان چې تاسو یې جوړ کړی دي من دون الله سوا د الله نه اوسانن دغه شکلونه مودت بینکم دا ذریعه د باهمی متعلقاتو دا په منځ تاسو کې فی الحیات دنیا په ژوند دنیا مودت بینکم دا ذریعه سبب د تعلقاتو د خپلوۍ دی. ډېر څیزونه ګوره یاد ساتئ د دې باهمی تعلقات د وجنه هم یو انسان چې دی کنه هغه تباه کیږي کله د خپلې علاقې لحاظ ساتي کله د دوستۍ لحاظ ساتي کله د رشتہ دارۍ لحاظ ساتي کله بلو کی کله بلو کی خود حق مقابله دا غریب کوي خپل میس کې د دغه تعلقات د پر یره دا کار ته ولي کوي یره سو کوم نو بس د ټبر نه نه نه وانه کده ټبر نه نه خدای دې کوئی کو دوزخ ته روان یری کیار څه کیږي خو خیال مو دي دا تعلقات دا رشتہ دارای دا خپلوی دا کلیوالای دا انسان دی ته درې ښه دی ته شي او کنه دا دلته هم دی دا یو ذریعہ د تعلق جوړ کړی والا کاڅه ستا خدای منم تا سره برګرته کوم دا کوم هغه کوم هغه کوم حضرت ابراهیم علیه السلام ور دی ظالمانو دا تاسو ری ذریعہ د تعلق او د دوستۍ خپل ناس کې ګرځي دا خو ذریعہ د شکونه ته کټ کوله دا چا شرک کوي کفر کوي ته رفاله مزه انما تخصم بشک چنی سری تاسو من دون الله سوا د الله تعالی نه اوسانن دغه شکلونه جوړ کړی شوی موادت بینکم اغه ذریعہ د خپلوی د تعلقات په میست تاسو کې خو په ژوند دنیا کې ژوند دنیا کې خدا ذریعہ د تعلق خدا لیکن چې کله مړ شي ګوره دا سيزونه پکړ شي ثم یوم القیامت بیا د قیامت پر ورځ باندې یکفر بعضکم ببعض انکار وکړي بعض تاسو د بعض یو بل نه انکار کوي چې نه جی مان دي لیدل پسته اله کا تارا ته دا وی دي سړی مانی دلی نه پوزا کې مدرا پړې نه دی چوره غوږ نه مینې نه سره کار مې سواله کا پړې دی کړی و یلعن بعضکم بعضا لعنت کوئی بعض د دوی نه په بعض باندې بس یو ډول به دوزخ کې پرته ای کنه چې بل په داسې راځي دی خو په مخ نه اوه دا لعنت کړی شی برا په سره اله کا تاسو لراله تاسو لري مخ کې راځي خو کیسه خو یو و مأواکم النار او ټکانه د دوی بغور وی او مالکم نه بيدوی د پارا من ناصرین څوک مددګاران هي څوک مددګار بنی وی دا بیان چې حضرت ابراهیم علی السلام کو فآمن له لوط ایمان اورلو په باندې حضرت لوط علی السلام د تر سوې دي هغه په ایمان نه رد کړو یوی بیبی د حضرت ساره رضی الله عنها هغه ایمان لاړ او یو دې ایمان لاړ اوس په دلته نه دی زی کم په روان دي شان طرف ته روان دي خو چې شان ته دي زین الله تعالی ور سره کوم احسانات کوي دا غي بیان دي. الله تخیری کزر ٹیم لارو رسید فرقد ارسلنا نوحا لگل امون نوح علیہ السلام الى قومی قوم فلتا فلبیز فیهم مدعی تیر اکڑا پدوی کال فسنتن زر کالا الا خمسین آما مگر پنزوز کالا چی بلل دا خلق دا اللہ تعالی وحدانیت دا فآخذ نوعی بیاد دا خبرون مانلہ فآخذهم التوفان وقنی سردی لر توفان وهم ظالمون اور حال دار جدی ظلم گون گیو فانجیناه اساتل منگا دے دا غر کے دون واصحاب السفینت و ملگری دا بیڑائی کی اگا بیڑائی والا ملگری دا چکن و جعلناها و گرزول منگا دا بیڑائی یادا واقع دا عذاب دا دی آیتن عبرت للعالمین دا مخلوقات رب بارا و ابراہیم آیت دا دیتا واقع دا حضرت ابراہیم علیہ صلات و سلام اس قال لقومه پاغوا کی چوی دا قوم فلتا اعبد اللہ تاسو بندگی کوئی دا اللہ تعالی یعنی اللہ یو واتقوه او تاسو ویرے گئے دا اللہ تعالی نا پتو بے سرا چتو بو باس ہے دا شرک و دا کفرنا زان بچ گئے دا عذاب دا اللہ نا تقوی دوارا مانی ذالکم خیر لکم دا توبی استر غرد استاس رفار انکنتم تعلمون کتاسو چرے پوئے گئے انما تعبدونا بے شک بندگی کوئے تاسو من دون اللہ سیوا دا اللہ تعالی نا اوسانا دا شکلونو جوڑو کلو شو و تخلقونا افتاوائے تاسو دروخ کسی ان الذين فتاك زر حق خدایان تعبدون من دون الله جتا سو بندگی کوي سیوا د الله تعالی نه لا یملکون لكم اختیار نل رستا سو رپار د اسکند هیڅ قسم رزق فبتغوا لتاه تاسو عند الله پنیز د الله تعالی رزق پورا رزق وعبدوه بندگی کوي د الله تعالی او شکرو له شکریا د الله دا کوي الیه ترجعون دی الله ته بتا سو واپس کو نشه پس تمرغنا وان تکذبوا کتا سو درو جنگړای مال را نه پرې د مخبل کار فقط کذب امامن فتائی سرا نسبت دروغ کړو قومونو من قبلکم ما خستا سنا خبر پیغمبرانو ته وما الرسول نشته په پیغمبر باندې الا البلاغ المبين مگر رسول مختار واضح اولم يروا ان غريد وي كيف يبدي الله الخلق چه څنګه ابتداء پیدا کړو الله تعالی دا مخلوقات ابتداء کړو الله تعالی د دې مخلوقات او پیدا کولو ثم يعيده بیا به دوباره کوي يبدي الله الخلق ابتداء چې الله څنګه مخلوق پیدا کړی ثم يعيده بیا به اعاده کوي یعنی دوباره به پیدا کوي ان ذالک دا ابتداء او دوباره پیدا کول علی الله یسیر الله تطا ساندی خدای پیغمبر علیه السلام سیرو فی الارض وګرځي زمکه کې فانظروا لگو گورای کئی فقط آل خلقا چه سنگا شروع کردی دی اللہ تعالی پیدا اشتدی مخلوقاتو سم اللہ ینشو بیا اللہ تعالی پیدا کئی با نشعت الاخرہ حقا رستنی پیدا کول ان اللہ علا کل شیم قدیر اللہ پاری و شیخ قدرت لرم کدی یعذب من یشا عذاب ورکی حقا چاہت جو غاری و یرحم و رحم فی اللہ تعالی من پارا چاہ باندی یشا و جو غاری و ایلیه تقلبون اردی اللہ تبتا سوافس کولش ہے و ما انتم بموجزین نیتا سواجز کون کی اللہ لرا فی الارض پز مکہ کی دیکھ کتنے شئے بچ کے دے و لا فی السماع او نا اہل دا اسمانون پا اسمانون کے یا نا پا اسمان کی کتا سوالتا وے و ما لکم نشتر استاز دپارا من دون اللہ ما سیوا دا اللہ تعالی نا من مولین بچ کون کے و لا نصیر و لا مددگار جتا سمان کی دا عذاب دا اللہ نا والذین کفروا ها کسان چی کافران دی بیایت اللہ کفر گئی بیایت انہو دا اللہ ولقائی ہی او خصوصاً دا پیشہ دا اللہ نے انکار گئی اولائی کدا کسان یہی سود قیامت پر از بدوی نا امیدی من رحمتی دا رحمت زمانہ چی کل پستر کو بانے ہر شی ہوئی اولائی کلہم عذاب علی موتا کسان دوی دا پارا عذاب درناک تے فما کان جواب قومی ہی نو جواب دا قوم دا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ ان قالو مگر دا چوئے ہوئی اقتلوہ مڑ گئے دلرا او حرقوہو یو سزوئے دلرا فانجاہ اللہ بچک دلرا اللہ تعالی من النار دا سیزل دورنا ان فی ذالکا بے شک پدے کل آیات ان دلائل دا قوم دا پار یؤمنون چی ایمان لوڑی وقالا اویلو ابراہیم علیہ السلام پواس کے دوئی تا انما اتخذتم من دون اللہ بے شک انسلی دیتا سما سوا دا اللہ تعالی نا اوسانا لغا شکلون جو کری شوی مودت بینکم ذریعت محبت تم یستازو کی بیل حیات الدنیا پر جند دنیا تعلقات رفارا سم یوم القیامت بیا بر قیامت پر ربان یک فر بازکم بے باز انکار کئی باز استازو بے بازنا ویلعن بازکم بازا اولانت کئی باز بدوین پر باز استازو نکو باز وماواکم النار و ٹکانا بستا زوری وما لکم نبی استاز دکورا من ناصرین سوک مددگار بیادین رسول اللہ علیہ السلام اب تمام بیان تصدیق کرلو چے ابراہیم علیہ السلام کم بیان کرو او دا غود و پیغمبر تصدیق کرلو یود دوی بی بی و حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہ چې دام د ابراهیم علیه الصلوات والسلام د تر لور وا ما سیوا د دینا نورو کسانو په دغه بیان باندې او د حضرت ابراهیم علیه السلام په نبوت باندې ایمان رانولو تصدیق یې ونکړو. ابراهیم علیه السلام ته حکم کیږي چې ته اوس د دې ځای نه هجرت وکړه، دا خپل خطه خپل علاقه پرېږده، د غازی ځان رشته داران پرېږده او د دې ځای نه استضا ملک شام طرف ته. اول هجرت حضرت ابراهیم علیه السلام دا الله د پاره کړې ده. د دینه مخکې نور انبیا داسې نو چې کله هغه هم د یو ځای نه هجرت بل ځای ته کړو. لومړی مهاجر حضرت ابراهیم علیه السلام دی، دلته نه روانېږي، ورسره دا وراره لوط علیہ السلام اور بی بی دا. ابراہیم علیہ السلام یو مقام تزی چغل فلسطین دا علاقہ دا، اور حضرت لوط علیہ السلام اللہ بل طرف تلی کی صدوم لوے خارو دی دوار پمیس کی سلیرش گھنٹے مزلو دشپیو درز مزلو. حضرت ابراہیم علیہ السلام چې دا قربانۍ ورکړې دي نو دنیوي چې باغې باندې کم ثمرات مرتب دي داغې بیان الله تعالی کوي چې ما دې ته بشارتونه د اسحاق علیہ السلام او د یعقوب علیہ السلام ورکړل. اسحاق علیہ السلام دا د حضرت سارا رضی الله تعالی عنها زوی دی. مخکې تفصیل بیان شوی دی چې په زمانه د بڑاپی کې الله تعالی دوی له دا اولاد ورکړو، او ورسره دا بشارت هم چې نصیب الله تعالی درکوي، یعنی د زوی زوی عمر باندې دومره اوږد وي چې ته به خپل نصیب وویني. یعقوب علیه السلام هم دی الله تعالی ورکړ اسحاق علیه السلام له. د دین علاوه بل اعزاز الله تعالی ولدا ورکړ چې د نبوت دای د دای په نسب د دای په اولاد کې کی خوندو چې د دین ارستو کوم انبیا راځي نو هغه بستا اولاد کې راځي. اول قربانی چې څنګه عظیم شان دي اعزازات هم ویلوي دي. د ابراهیم علیه السلام نرستو چې څومره انبیا راغلي دي هغه د دوی اولاد کې دي. تاسو ته معلومه ده د یعقوب علیه السلام اولاد کې انبیا دي هغه د نوسه دي بنو اسرائیل دغه لنشه. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل کے دے اسماعیل علیہ السلام داغری زوئے دے. ندا اعلانو کو دویمہ خبرہ جد آسمانی کتابوں نے انبیاء ترازم آبم ستا اولاد کی زکا جی نبوت ستا اولاد کے شو آسمانی کتابوں نے ہم دی اللہ تعالیٰ والے ددی بدلی دنیا کے ہم ورکڑے اور آخرت کو واضح دے ددی بیان اللہ تعالیٰ کئی. لوط علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم کلی ته الله تبارک و تعالی لېږلې او صدوم دا مرکزی خار او لوی خار دا غي کم حرکات افعال او لوط علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته سویلو دا غي واقع هم الله تعالی بیانې خو اجمالاً دا او بیا دوی باندې چې کوم عذاب راغلی دا غي تذکرہ هم د خدا هم اجمالاً کوي. تفصیل مخکې تیر شوی دی. بیا داغی نرستو دا حضرت شعیب علیہ السلام واقعات او بیا دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ بیانی گی. نا اول دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا واقعی کم حصہ چے پاتے شوی دا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فآمن له تصدیق کو دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا دے بیان او دا نبوت. لوتن لوت علیہ السلام دا نبی دا ابراہیم علیہ السلام دا پیغمبر تصدیق ہو دا نه دی جگنی اس موحد شا دا پیغمبر دے توحید عقیدہ خو مخ کے نا دا لوط علیہ السلام تصدیق اور ایمان را پا نبوت دا چا بانے دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا طرف نبوت بانے تصدیق پا دے پو انبیاء کرامو نا چرتا کی شرک راغلے نا دے قبل نبوت دا محال دے چاگئی چرتا شرک کڑے نا دلتا دی ایمان نا مراد ایمان پا نبوت دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے او تصدیق دا حقا بیان دے چی پرون سم راغا واس کڑا مانا لغوی دی ایمان تصدیق دے چی دا دی تصدیق اوکو اقرار اوکو او دا حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبری اومنت نور دا تسن مسنف دنیا مخلوق اسمرا تفصیلا بیان کرومو نو چکنه دا سی خبر او شونا حضرت ابراہیم علیہ السلام تا دا اللہ دا طرف نا حکم کی گی چی اس تا دوی کی پاتے کی دے نشی اس پا دوی نا تخام خواہ حجرت کرن نو چی دا حکم راگے وقالا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سوئے انی مہاجرن زہ حجرت کا ان کے اندر قوم پلنا کم طرف تا الہ ربی حق طرف تا چی حکم کردے ما طرف زمان الال جہاد اللتی امرنی ربی ما تا اللہ تعالیٰ چی کم طرف تا حکم کردے بس زبور حجرت کم حکم و ششان تا نیز دی علاقہ نا تا دا بابل دے عراق تا دی دا نشان خطرات خود پا لارا باندی پیخشی بیم دی و لار خطر ہوا تا سمیں اول مہاجر اغا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ابتدا دے حجرت دے دینے او یا مانا اینی مہاجرن زہ حجرت کا ان کے اندچانا من خالفنی من قومی دا آغا چانا جدا کے گم چاگا مخالفتو کا زما دا قوم زمانا زما پا قوم کی جدا کم مخالفین دے او دے مخالفتو کا بس اس دیز جدا کے گم او کم طرف تا زما آغا طرف تا چا اللہ تعالی ما تا حکم کردے دے آغا طرف تا روانی دے چکل عدیر دے نزی لارا باندی ورسرا بی بیم دا حالات راغلی دی مخی لوت علیہ السلام ہم دے انہو پتا کی سردار اب زما ہوا العزیزو دے زور اور دے نو بچ گئی بما دا دشمنانو زمانا روانم خو زما رب خو دیر زور اور زاد ما با زما دا دشمنانو نو بچ گئی الحکیمو حکمتنو والا دے دے حجرت کم حکمت تے چی ما تدا حکمو شچد دی زین ازاد حضرت ابراہیم علیہ السلام روان شے استاسا میں اعزازات چی دنیا کے اللہ تعالیٰ کا مرکڑی دیدہ غیب ہے وَوَحَبَنَا لَهُ وَرْكَمُنْ حضرت ابراہیم علیہ السلام تا اسحاق اسحاق علیہ السلام بشارت میں ورکا زیر مورد یا مدتہ سولا اللہ تعالیٰ دا ورکا مخی اسماعیل علیہ السلام دے دیار لسکار بعد بیا حضرت اسحاق علیہ السلام نکا پدی واقعہ چی اسماعیل علیہ السلام بیان نشتن خیر دے یا کوئی اختصار دے یا دارے چھے حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانا دا اور اسحاق علیہ السلام زوئے دے دی حضرت اسماعیل علیہ السلام دا حضرت حاجر زوئے دے ندلتا چھے کم بشارت دے چھے داکم اور سر پہ حجرت کی دی دو دی پہ حوالا دا خبر دا خان گو جی اسماعیل علیہ السلام دینا مخ کے ویاقوب و یاقوب علیہ السلام بل زینہ فلتن دا سوئے دے چھے داورتن وسید دی بشارت مرک یعنی اللہ با دمر زندگی در کی چی اخبر نصیب و مویلی یعقوب علیہ السلام پا حیات دے ابراہیم علیہ السلام کی پیدا شوئے یو خدا انعام بڑا فی کی گر یاد ساتھ ہے دالو انعام دے باری تعالیٰ دے و جعلنا فی ذریتی او خاص کرمونگا پا نسل دے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان نبوتا سلسلہ دے پیغمبر ہے بلے عزاز دادی چی دے پیغمبر ہے دا سلسلہ اللہ تعالیٰ دا خاص پر دی چاسرا دا نصب و دا اولاد دا حضرت ابراہیم علیہ السلام سر دا لوے عزاز دے والکتاب اور دارنگی کتابون آسمانی دامیم دا دید دی نسل سر نصب سر خاص و آتینا ورکڑو من حضرت ابراہیم علیہ السلام تا عجرہو بدلد دو چاگا خسنا دا مدحاستائنا دا اسم دا حضرت ابراہیم علیہ السلام نم چاگستو ہر چا چاگستو یہودیان اخلی ناغین سنا مدحد ابراہیم علیہ السلام بیانے عیسائیان اخلی کا مشرکان اخلی مومنان خلا پرید اپرید فی دنیا پا دنیا کی پا دنیا کیا بدلی سے وی یو خوا اللہ تعالیٰ دا غور نبچ کے پرون یاد دی او دیم دادا چی پا دالا رکی کم ظالم بادشاہ دوی دا بی بی گرفتار کری وا اگر واقعہ خودلتا ندا بیان شوی مخی بیان شوی دا دا غین اللہ تعالیٰ نجات ورکر اگر کمبخ بدا سی زنانا چی خیستا باوی ظالم بادشاہ و کافر اللہ تعالیٰ پدی بانی وز برنکو داغین اخلاص کو اور دارنگی دغا د نبوت انبیاء ټول الله تعالی مختص کړ د چا سره د اولاد د سره چې څنګه وي الله تعالی ول د اخرت اعمال توفیق ورکړي د تاسو ورګي اعزاز دې مطلب دا دی چې دا غ اعزازات الله تعالی ماجر ول ورکا دغه اعزازات په دنیا کې و انه هو حضرت ابراهيم عليه السلام فی الاخرت فی اخرت کې لمن الصالحین خامخا دا غزمره د ډلې د نیکانو نه لوی مقام دی داوا د حضرت ابراهيم عليه السلام واقعا ابتلاءات او نډکا پر ان تاسو ته ویلو تسلی دی امت ته دا چې تاسو باندې تاسو تکلیفونه راځي خفقېګا نه دا څومره تکلیفونه پراله پیر ابراهيم عليه السلام هغه صبر کو کامیابی دا هغه صبر وتا څومره ولوتن دارنګې لګلې مون حضرت لوط عليه السلام درمو واقع شروع دلته اوس د فلسطین کې پاتې شه ابراهيم عليه السلام لوط علیہ السلام صدوم طرف تا اردن دغه علاقې ته تللی دی شپه ورځ مزل مس کې دومره مسافت کې کلی خو بڼ دي خو دا صدوم پکې لوی خار لوی کړی او د هغې هغه عمل سو سو ځله قرآن بیان کړی دی قال لقومه اوی حضرت لوط علیہ السلام خپل قوم ته هغه بت پرستی د هغې خو پرېدا خو لا په خپل ځای وه چه دهی که دانور بد عمل ایوی سیوی این لکن بتحقیق سر تاسو لتا تون الفاحشتا خامقا کوئی تاسو بی حیائی تا تون تمانا تفعلون سر بی حیائی کوئی ده بی حیائی کارون کوئی ما سبقکم بی ها چوڑان دیوالین ده کڑی ستاسو ناپدی عمل سر من احد من العالمین یو تن هند جهان والونا ستاسو نمخ کی داد بی حیائی کاری چل سوچو ته رمبه تاسو دا جادو کو او دا په خلای می شروع کړی حیوانات کوم چرته زناور کوم چرته دا سم عمل نه یوه ورته دا یو ورته سو ا انکم آیا تاسو لتاتو نری جالا خامخار اتل کوی ناری نو ته به حیا د بار به حیا کوی د چا سره د ناری نو سره د لکانو سره وتقطعون سبیلا شو کوی تاسو لاری یعنی ڈاکی کوی داکی بندی کوئی وطاتونا فی نادیکم اور آتل کوئی تاسو پر ڈک مجلس کی المنکرہ ننارو پر ڈک مجلس کے منکرات کوئی منکرات سو چی دقل آنجی بے پولے مجلس کی بٹول ناس دورد بے قتل ہین زیران ہوندہ کی کار نادی دو دی اگا مجلسوں نے چپائی کی کسان ناسو حضرت ام حانی رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې موږ د حضور صلی الله علیه وسلم نه د دې په اړه کې تپوسو کو نادیکم المنکر چې د دې مطلب څه دی د دې وضاحت تپوس مو کو چې دای وکم ناروا په مجلس کې کول نبی صلی الله علیه وسلم جواب ورکړو چې یو خو به دی لار کې ناستو چې مسافر به پلار باندې تلل نه پکان به وشته پلار باندې مسافر خام قاضی د کانو باران به پښو او به مدار چې دای بور سره خندنه ټوکی سخریوم کوله یو مسافر مېلم بلار رواني ولکه مونږ جو ور سره خندنه شروع او دارنګي په دغه ډکو مجلسونو کې بدای دا بدفعلی کوله بازو په بازو ته کتل کونتار سره لوبې د دیوی خفکی گئے ما دلتا تنم چاپی را چرلک کئی کونتار سره دا لوبی ما شمان منا که دا تمویلی دی دی که دیر مفاسد دی دیر گناهون دی ردو کورونا تا قتل مند و حل منزونا پر خودل دارنگی دی با دا بوتو دا سرونا پا نکریزو بانده سرکول ناری نو بوتو دا سرونا بی اگه چه دا زمانه سره کئی نا دای باو باوسی پاچ کوای که نظام کن رنگدار شه ناری نو لخم علاج بیماری زنده مسئله او گره تاس واسه نچه نکریزو تا با پلاسونو یا پخو با سپتو بل پا دوی که مسئله دا سیٹی پی والده شپیل کن بس داد دی او کار خشه نو خاریو که حضور خبری نو که تولم دا بچه اتاس تمہارا خپل شاگرد کیسه کړو زپر څه خبره پیخور که ده استاد خدمت لپار راغل او ده شیخ باو خوب او کنو زیسا خبارم دسن دریاسی چورازی خبره چی داو کبولو آغا چرتا که ده زنانه چی کم خدمت کئی کنه ما سسٹر ورطا ایده پختو ده انگریزه خبره ده چرتا براوان و آغا ریسه بویلو چیارتا و سکوه دو تا بسید کری آغا ده نر بچه وزر اشکه کما پسی سیٹا ایو ایرشکو ملکو بسدا وزن سسٹر وای انا که زما صفه په د سیستر نه چې سیستر سي درا افغانو آی ته اردو په غالي وچ دی انګلیش وچ دا نه تر زه کورو سيټيانه میچان نه چاپ سیمو خه دا حال خیا شپيلي ملي خه قطعا شپيلي نه وه دا د چا عمل بیانې چې د دې ناکار خلکو عمل دي نه لکه زمونږ ورسره کار دی چې خامخ شپيلي غو لکان ملکان دا شپيلي غو دا مشران خو نه کوي غو دې کوي او بیا به چې عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ پکې بڑا خبره کړې ده د بارود ورځې به کولې په مجلس کې په پختو پويګا د دې سری پختو سره پختو ني دومره به حیاو چې داسې به تاسو داسې به په دې خو پويګا دا دزا به جوړا کړو دا خشنه ز خلکو په وړاندې ګوره دا مو اچلا پنجاب مځا پرې ده او کنه اوی پختانه پدی باندې موږ شوی بس ځان تاوی را تاوی دړي شټیر سره موږ دې خلکو کار نه کولای دا چې دلته تمون شو نو دا عبد الله بن عباس وی مجلس کو او دا دزا به شروع کړ دا به او د دین علاوه اجي جیبي سب لای سو ته دا پنجابیان ډیر په پلک کې اړي دا باندې چړې راپل شپ کوي څنګه ځان ته ساته مې ربانو دغه به جوقه ما ټول به دا اسه اوس په پښتو دی خاصه ته خدای باندې معنا دا دا چې کنزل او بیا یې څه کارونه ټول پدې کې دا مختلف روایتونه ثابت دي داسې ځنه پدې کې غیر اسلامي چې تاسو کو نو مختلف روایتو کې دا ټول ما تاسو یو ځل یو خدای مختلف روایت دي چې په دوی کې تا کارونه دې تا الله منکر دی بیا موږ به نه ځان ساتو یا ورو کنه به ساتو چې منکر شو زمون شریعت کې هم دې اجازه نشته وطاعتون فی نادیکم اوراتل کوي تاسو پاک ډک مجلسونو خپل کې المنکر په ناروا او سران منکر کوي ناروا کوي دا کوم ناروا دا ول نه واخی تر خیر پورې چې دا سب بیان شو دا ټول فما کان اوس په کار سو چې بای دې انسان غلطي معلومه شي شاید دا دي چې دې دي دا وکړه شکریا ادا کی او کوشش دې وکړي چې دا غلطي د ځان نو باسي فما کان جواب قومه نو جواب د قوم د حضرت لوط علی السلام جواب بنو الا ان قالوا مگر دا چې وی د تسوي اتنا بیا عذاب الله رونم